Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Premier, to program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 marca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier wizytował wschodnią granicę, ogłosił 98% skuteczność zatrzymań nielegalnych migrantów. Muzeum Krakowa udostępni ponad 7 tysięcy archiwalnych zdjęć. Niepokojące i kłamliwe wypowiedzi wysłannika amerykańskiej administracji do Rosji Steve'a Witkoffa. Współpraca Straży Granicznej, Policji i Wojsk, ale też nowe inwestycje przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na granicy. Mówił o tym przy Zaporze w pobliżu wsi Ozierany Małe w Podlaskiem premier i szef MON. 98% prób nielegalnego przekroczenia granicy uniemożliwiamy dzięki zdeterminowanej postawie naszych żołnierzy Straży Granicznej i Policji. Premier Donald Tusk. Polska wydała już 2 700 000 000 zł na tę instalację na granicy. Nowe kamery, to wszystko jest coraz bardziej nowoczesne. Granica staje się już bardzo, bardzo szczelna. Będziemy dysponowali większą ilością dronów, pasy, drogi wzdłuż zagrody też będziemy budowali. Mobilizujemy Europę, aby traktować te granice jako wspólny obowiązek. Przejmując władzę, zmieniliśmy strategię postępowania tutaj na granicy. Cały proces, który związany jest z obecnością wojsk. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wojska cały czas jest tutaj bardzo dużo. To jest około 5 tysięcy żołnierzy będących na granicy, 1000 żołnierzy w odwodzie i 17 tysięcy żołnierzy delegowanych do tej operacji. Oprócz nowych etatów w Straży Granicznej i drogi, która ma powstać wzdłuż fizycznej zapory, w Podlaskiem wybudowanych będzie także 5 wież obserwacyjnych na terenach rzecznych. Temat bezpieczeństwa zdecydowanie zdominował kampanijną sobotę. Do wyborów prezydenckich pozostało 57 dni. W Szczecinku kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mówił o konieczności wzmocnienia armii, sojuszu z USA i współpracy krajów członkowskich Unii. Musimy trzymać Amerykanów jak najbliżej, trzymać Europejczyków pełnej gotowości po to, żeby Rosjan trzymać za gardło. Również na temat bezpieczeństwa w Łodzi mówił kandydat Polski 2050 Szymon Hołownia, który przekonywał, że chce pokazać Polakom, iż z takim prezydentem jak on mogą czuć się spokojnie. Wiem, jak to zrobić, wiem, z kim to zrobić, wiem, jaki krajobraz dzisiaj otacza Polskę. Do tego potrzeba naprawdę dużej wytrwałości i mądrości. Z kolei trzeci w sondażach kandydat Konfederacji Sławomir Mencen w Rykach w województwie lubelskim krytykował Zielony Ład, który zdaniem Mencena prowadzi do drożyzny. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ponad 7 tysięcy archiwalnych zdjęć zdigitalizuje i udostępni Muzeum Krakowa. Placówka otrzymała ponad 2,5 miliona złotych unijnego dofinansowania na stworzenie nowego, ogólnodostępnego portalu fotograficznego. Michał Niezabitowski, dyrektor muzeum, podkreśla, że projekt ma ogromne znaczenie historyczne, dokumentacyjne i edukacyjne. To nie są obiekty artystyczne, to są obiekty wykonywane w latach 50., 60., gdzie ta jakość techniczna pozostawia wiele do życzenia, gdzie musimy wykonać bardzo wiele pracy nawet nad, chciałem powiedzieć, dokreskowaniem tej treści, która tam jest. Po prostu to jest bardzo trudna rzecz przy każdym zabytku, żeby wydobyć z niej tą treść. Gotowy portal fotograficzny zastąpi istniejący. Będzie tam można znaleźć zarówno udostępnione wcześniej zdjęcia, jak i 7 tysięcy nowych. Wenezuela osiągnęła porozumienie w sprawie przyjęcia większej liczby lotów deportacyjnych ze Stanów Zjednoczonych. Nastąpiło to tydzień po tym, jak ponad 200 Wenezuelczyków oskarżonych o członkostwo w gangach zostało wysłanych do Salwadoru. Loty zostały zawieszone w zeszłym miesiącu, gdy prezydent Donald Trump stwierdził, że Wenezuela nie spełniła swoich obietnic, a władze w Caracas stwierdziły, że nie będą już przyjmować samolotów z deportowanymi. Przedstawiciel amerykańskiej administracji Steve Witkoff za najpoważniejszy problem w rozmowach dotyczących pokoju na Ukrainie uważa przynależność okupowanych przez Rosję ukraińskich ziem. W wywiadzie dla amerykańskiego propagandysty Tuckera Carlsona powołał się m.in. na referenda, które na okupowanych terenach przeprowadzili Rosjanie. Agencja Union przypomina, że Moskwa domaga się uznania rosyjskości Krymu oraz obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporowskiego, charkowskiego i chersońskiego. Były referenda, w których przeważająca większość ludzi wyraziła życzenie być pod rosyjskim kierownictwem. Sądzę, że to jest kluczowa kwestia w tym konflikcie, zacytowała agencja Union wypowiedź Steve'a Witkoffa. Żadne z referendów przeprowadzonych przez Rosję na terytoriach należących do Ukrainy nie zostało uznane przez międzynarodową społeczność za legalne. Niezależni komentatorzy podkreślają, że tego typu wypowiedzi przedstawiciela amerykańskiej administracji legalizują działania rosyjskiego agresora, w tym aneksję ukraińskich ziem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Na początek sięgamy jak śpiewacy po wysokie C, by oddać hołd sportowcowi z innej galaktyki. Szwed Armand Duplantis zszedł na ziemię i został mistrzem świata na hali w Nankinie. W skoku o tyczce triumfuje w tych zawodach po raz trzeci w karierze. W swojej najlepszej próbie uzyskał 6 metrów i 15 centymetrów. Drugi Greg Carali skoczył 10 centymetrów mniej, a różnica z trzecim Amerykaninem Kendricksem to 25 centymetrów. Nasi odpadli w półfinale. W finałowym biegu na 60 metrów czwarte miejsce zajęła Ewa Swoboda. Do najniższego o stopniu podium zabrakło 0,02, do srebra 3, a do złota 0,05 sekundy. Czwartą zawodniczką świata została także Ola Król-Walas. W jej przypadku do pudła zabrakło 0,04 sekundy. W walce o brązowy snowboardowego slalomu równoległego medal przegrała z Holenderką Decker. Złoto w St. Moritz zdobyła niezawodna Japonka Tsubaki Miki. W skokach narciarskich trwa pierwsza seria konkursu Pucharu Świata w Lahti. Wcześniej odbyły się kwalifikacje, a awans z naszych wywalczyli Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot. Jak na razie w pierwszej serii Kubacki jest 7, Stok 13, a Kot 26. W biatlonie Norweg Sturla Holm Legrit zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dzisiaj wygrał w Oslo. Bieg na dochodzenie. Siatkarki rywalizują już w ćwierćfinałach Ekstraklasy. Deweloper z Rzeszów zakończył rundę zasadniczą na pierwszym miejscu. Na jej koniec pewnie pokonał Chemika Police i z tą drużyną mierzy się w playoffach i w pierwszym meczu rzeszowianki wygrały 3-1, a mówi Monika Fedusio. Wiedzieliśmy, że Chemik to jest zespół, który będzie ryzykować. Grają bardzo dobrze z zagrywką i no było widać, że dużo ryzykują w ataku, czy to szukają rozwiązań z blokiem, czy po tych dalekich kierunkach. Także odrobiły pracę domową i spodziewamy się kolejnego trudnego spotkania w Szczecinie. Drugie spotkanie w środę. Rywalizacja potrwa do 2 zwycięstw. Koniec fazy zasadniczej w plus lidze. W ostatniej kolejce lider Jastrzębski Węgiel przegrał z wiceliderem Aluronem Bartą Zawiercie 0-3. I jeszcze Formuła 1 i Grand Prix Chin. Ściganie jutro, a pole position w kwalifikacjach wywalczył po raz pierwszy w karierze Oscar Piastri z McLarena. Wieczorem pochmurno na południu kraju, na północy przelotny deszcz. Od 10 do 15 stopni wiatr może być porywisty do 65 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A i jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Hisense, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Nowy rok to nowe możliwości, także dla Twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Siad! I słuchaj, ja, twój pies, zasługuje na najlepsze. Kup mi zdrową i naturalną karmę Fitmin. Szukaj w sklepach zoologicznych lub na fitmin.pl. Fitmin? Karma, że się Micha cieszy. Dobry właściciel, dobry.

leads into a saxophone. And through the walls you hear the city groan. Outside it's America. Outside it's America. Tego samego roku ukazała się również debiutancka płyta Guns N' Roses, The Appetite for Destruction, czy w zasadzie Appetite for Destruction po prostu. Ona się ukazała wprawdzie 2 miesiące później, ale w utworze Rocket Queen na debiucie Gunsów jest taki fragment gitarowy, który bardzo przypomina tę solówkę, na slajdzie graną solówkę, która w tym utworze się również znalazła, Bullets the Blue Sky. To The Joshua Tree, czyli właśnie U2, ich piąty album z marca 1987 roku. Niewykluczone, że Slash był jednym z tych milionów, które kupiły w pierwszych tygodniach tę płytę. No i zainspirował się trochę tą właśnie solówką. A dziś zaczynamy od The Joshua Tree, dlatego że 21 marca wskoczyli na pierwsze miejsce list przebojów w Wielkiej Brytanii z tym właśnie albumem. No to absolutne przeboje, nie ma co się oszukiwać. With or Without You, czy I Still Haven't Found What I'm Looking For, to są te klasyki, jeżeli chodzi o katalog U2, no ale to też mnóstwo rekordów pobitych, bo to pierwsza taka płyta, która w tak szybkim tempie i w takich liczbach się sprzedała. Płyta z Wielkiej Brytanii, rzecz jasna, no bo tam wtedy te milionowe bariery po raz pierwszy zostały przełamane. U2 na początek, no to teraz do Ohio się przeniesiemy, bo ci goście właśnie z Ohio bardzo aktywni są od kilku ładnych miesięcy. The Black Keys im mówią, a to jest ich wczorajsza premiera, nowy singiel Baby Girl. We'll be right back. To jeden z tych artystów, do których zawsze lubię wracać. Duran Jones i jego zespół The Indications, którzy przywracają te Motownowe historie soulowe w 2025 roku. Od wielu lat na scenie, a to jest ich nowość, czyli wczorajszy utwór Been So Long, który można było już na antenie Trójki usłyszeć i na pewno jeszcze z nami pozostanie. Przypominam, że po 18 w Trójce w tygodniku muzycznym rozmowa z zespołem King Hanna, który w ubiegłym roku opublikował nową płytę. No a w czerwcu tego roku pojawią się w Polsce na kilku koncertach i na te koncerty też będziemy oczywiście zapraszać. Teraz zapraszamy do słuchania nowej płyty Japanese Breakfast. Melancholy Brunettes and Sad Women to jest nowa płyta Japanese Breakfast, która ukazała się wczoraj. Jeszcze będziemy ją prezentować na antenie Trójki, o tym mogę zapewnić. Tymczasem ja postaram się przedstawić Państwu jedną z raperek, które śledzę od lat, a która może być interesująca, zwłaszcza w świetle sukcesu Doechii. Ayo, shorty, won't you go get a bag of the broccoli? Yeah. I'll be undressed in a bra all probably. Oh. In my dicky shorts, smoking up on the balcony. I ain't trying to kick it, you can eat it casually. I love it when he miss me, I love it when he mad at me. Real high when she get a sense of clarity. All the other is for the birds, it's for the parodies. I'm what they heard. I got penetrating energy. Hello. Swimming in the money, but they can't really make sense of me. If I ever left you, boy, consider that a luxury. Only time you upgrade is when you win my company. True. Yeah, that's no cap. I'm all snapback, honestly. Depressed, broken, unlucky. So here I am soaking all inside my head like depressed. Broken, unlucky. So here I am soaking all inside my head like my weak haters, you in competition. Got no enemies besides overthinking and obsession. I am my biggest critic, that's why I ain't never satisfied. That's why I don't take days off, give a f*** about a cosign. You Getting clotheslined, my goons on you in no time. They pit bulls with cold minds. I am the gold mine, I am the precious cargo. You'll never get to travel as far as I go. Don't smile in my face after what you said behind my back, cause I know. I see the fake, I see the hate, I see you snakes all up on the nuts. But no, you cannot have a plate. I don't look out, I won't try to demonize me for it. I don't care, I act accordingly because I am aware. I ain't never scared, I ain't looking past it. I ain't acting like I didn't see it. Why they ask? Cause I don't need it. It's just me, myself, and I, and that's enough entertainment. I keep all my haters, I just can't contain it. Depressed, broken, unlucky. So here I am soaking all inside my head like depressed, broken, unlucky. So here I am soaking all inside my head like withholding conversation, been severing isolation. My behavior been complacent. Legs is tired, I'm done chasing, ain't gon' beg. As long as I still got these blues tucked under my bed, I'm talking paper, can't fuck with you now or later, nah. Cause I'm loving and I'm giving, but I've been sipping and sinning. True. I no longer am forgiving and I'm hurt, but I am driven. If your looks need revision, give a fuck about your opinion. True. I'm pretty, he paid me gratuity just for sitting. Hacking like you know me, need to kill that first degree. I can't shake this uncertainty, been sipping with the urgency. Yep. Man, motherfucking consequence, and you and your two cents. Trust issues always heavy, moving like a misfit. Fuck a psychiatrist, I don't take my script. I'd rather just spark a split to forget the skeletons in my closet. And I'd rather dream because it make you mine and make you change your mind. And I like dreaming because it make it fun. Depressed, broken, unlucky. So here I am soaking all inside my head like depressed, broken, unlucky. So here I am sulking all inside my head like depressed, broken, unlucky. So here I am sulking all inside my head like depressed, broken, unlucky. So here I am sulking all inside my head like. Od już prawie dekady śledzę poczynania Gavlin, bo o niej akurat mówię, choć tutaj w tym utworze znacznie więcej artystów poza wspomnianą, także Reverie i Natalia Chacon. To jest ten skład, który zaproponował Antidepressants. To jest nagranie zupełnie nowe, choć ja chciałbym przybliżyć Państwu nie tylko te nowości, ale też nagranie sprzed lat, bo Gavlin, tak jak wspominałem, w kontekście ostatniego spektakularnego sukcesu Doechii, zwieńczonego fenomenalnie przecież zwycięstwem statuetki Grammy za ubiegły rok, ubiegłoroczny album. Myślę, że Gavlin to jest też postać, którą warto jest obserwować. To jest dziewczyna pochodząca z Los Angeles, która już też od dobrych kilkunastu lat na tej scenie zaznacza swoją obecność bardzo wyraźnie, choć przez długi czas była w tym hip-hopowym undergroundzie sceny LA, no ale teraz wychodzi coraz szerzej i mam nadzieję, że usłyszymy o niej jeszcze w najróżniejszych kontekstach, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. To jest coś nieco starszego z DJ-em Hopą. We On. Ayo, we on. Peace to those that say we not. Ayo, we on. Peace to those that say we not. Ayo, we on. Peace to those that say we not. About to get what we aiming for and blow up the spot. Ayo, we on. Peace to those that say we not. Ayo, we on. Peace to those that say we not. Ayo, we on. Peace to those that say we not. About to get what we aiming for and blow up the spot. Oh yes, I feel so certain. 10 years plus, hit them clap behind the curtain. Champagne toast for the friends and the foes who be dropping like flies. Really, I don't demise for the. Don't sympathize for them, y'all big and silly. I'm a cool, calm, real bitch, keep it illy. Eating chicken parmesan in my classics. I'm the type to be drawn to what's massive. Break your demographic, I've been through the drastic. See y'all try to test me, I progress the fastest. They plastic and stuck in traffic with bad habits. While I'm banging them out like I'm Jessica Rabbit. Kick game like an eloquent bastard. No shame when I'm perfecting this elegance. Evident relevance, tempted by arrogance. Yeah, we got the endless intelligence. Ayo, we on. Peace to those that say we not. Ayo, we on. Peace to those that say we not. Ayo, we on. Peace to those that say we not. About to get what we aiming for and blow up the spot. Ayo, we on. Peace to those that say we not. Ayo, we on. Peace to those that say we not. Ayo, we on. Peace to those that say we not. About to get what we aiming for and blow up the spot. Yeah. What a life you living, what a journey taking. Another cliche for everything has been mistaken. We say we know it all, but is it really resonating? I'll tell you how it is and what it will be in a second. Plotting, scheming on these hoes, yeah, I'm always rearranging. Trying to make a plan when my feet don't touch a pavement. Saying though, been a the flow, truth be told. And you can find me in the cut, laced up in white gold. Oh yeah, we building for the future, even with a blindfold. And I've been floating so high, I ain't trying to control this. You know this, we taking over anything that's bogus. We focus, we smoking, I potency. Me, all I gotta do is keep it G, right. Squad shit grinding consistently, yeah. Not trying to settle for the robbery, We got a policy, nothing but quality. Ayo, we on, piece of those that say we not. Ayo, we on, piece of those that say we not. Ayo, we on, piece of those that say we not. About to get what we aiming for, blow up the spot. Ayo, we on, piece of those that say we not. Ayo, we on, piece of those that say we not. Ayo, we on, piece of those that say we not. About to get what we aiming for, blow up the spot. jak w składzie jest Alpha Mist, Richard Spaven i Ian Merchant, to można spodziewać się cudów, jazzowych cudów, takich jak nagranie Anthem, którego teraz słuchaliśmy. Alpha Mist właśnie wspomniany i Richard Spaven to jest 44th Move, czyli taki kolektyw, który, no tak jak to panowie mają w zwyczaju, muzykę jazzową bardzo szeroko rozumianą propaguje na różne sposoby. To było ich nowe nagranie i na pewno w tygodniku muzycznym jeszcze nie raz po nich sięgniemy, bo dla jazzu też jest tutaj sporo miejsca i będziemy do niego wracać. Tak jak wracamy do wczorajszych wydarzeń w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, wystąpił u nas zespół Efterklang. Kto był? Proszę pisać maciej.jankowski@polskieradio.pl. Retransmisja tego koncertu już niebawem, a ja zaraz powiem coś więcej o tym. And it's just like that, trees are dying in the mind of the road. Oh, oh, oh. And transit. Passenger on the mind of the road. Deep cut in holy acid. We've been gone for a war. Zespół Efterklang wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dla tych, którzy pojawili się u nas przy Myśliwieckiej 357. No ale oczywiście na antenie Trójki też niebawem retransmisja tego koncertu. To jest jedna z atrakcji urodzinowych, bo przypomnę, że zbliżają się przecież 63. urodziny Trójki. Ona już 1 kwietnia, no ale świętujemy przez kilka dni, między innymi właśnie koncertem grupy Efterklang. To 30 marca o godzinie 19 na naszej antenie. Proszę się spodziewać zapisu koncertu wczorajszego. Poza tym także kwartet imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego wystąpi. To będzie 28 marca, no a później już konkurs piosenki nasz ustawiony, prowadzony przez Artura Andrusa, no i Basia Małecka 1 kwietnia. O tym jeszcze będziemy wszystkim przypominać. Dziś wieczorem natomiast, jeżeli komuś mało wrażeń związanych z grupą Efterklang, no to w Bydgoszczy. Można wybrać się na ich koncert w Miejskim Centrum Kultury w ramach festiwalu Etniesy pod patronatem programu trzeciego i drugiego. We'll be right back. Nie bez powodu jeden z najlepszych zespołów na świecie, jeden z najgenialniejszych twórców na świecie, czyli Thom Yorke i Radiohead, bo płyta The Bends w tym roku kończy 30 lat. A to już nowość od The Wave, tegoroczna. A wall of gold shine out to the dark blue sea. No open door, no home for me. Take me within to live for a thousand years. Then we can be as one. Thank you. The Wave, czyli Graham Coxon, zresztą niedawno urodziny obchodził, 12 marca dokładnie, a razem z nim jego obecnie także partnerka życiowa, no i partnerka muzyczna oczywiście, czyli Rose Eleanor Dugal. Na koniec tej godziny pozostaniemy przy Grahamie Coxonie, tylko że w innym wydaniu, w tym swoim klasycznym, czyli w barwach Blair. A z jakiej okazji? O tym powiem za chwilę, bo druga godzina za moment. Po serwisie trójki proszę zostać z nami. Ogłoszenie społeczne. Plecak, paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze. Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.